Bueno, xa temos a música de... De treixadura, que nos dá, pois, pa vernos a pé. Vernos moi ben para poder recibir o noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Moi boas tardes, Óscar. Boas tardes, aí tendes a treixadura moi apropiado para os magostos, que espero que estedes celebrando por aí tamén. Claro, bueno, sí, por aí que tamén se celebran magostos, sí, de canto en vez. Tiñamos que poñer a súa peza de Fisterra, por exemplo, non? Que está aí. Ah, bueno, pois non estaría nada má. Digo dos magostos porque ahora este fin de semana chamas por alguén e todo o mundo ten algunha historia destas con castañas por aí. Claro, ahora, claro. E se te metes cara á zona de Ourense, pois xa moito máis, non? Muy... Así que, sí. E nada, a ver se tendes a suerte de comer algunha castaña de aquí da zona. A ver. Bueno, pues, algunha chegará. Despois bueno, de las... Veña, damosche paso a esa crónica que cada semana tes preparada. Sí, pois, si quereres, como sempre, fagos un resumo por todas as noticias así máis interesantes que recoñemos en que pasa na costa.gal. Estamos na Costa da Morte, así que vamos a empezar con unha noticia relacionada pois moito con esta zona, non? Porque maquinaria pesada está na praia de Area Maior de Louro, intentando sacar un yate varado. Pero é curioso, ahora vos comento, porque hai polémica con este catamarán eslovaco que cruzou todo o Atlántico e varou na praia de Area Maior sol. O sea, veu un yate por aí, por o metro do Atlántico, e parece que nadie se dou conta, así que mirade vos o que pode pasar se un se perde por o medio do Atlántico, e chegou e varou pois eso, na primeira praia que topou, neste caso pois en Louro, e houve bastante polémica porque para sacalo nunha zona que está dentro de Rede Natura 2000, pois bueno, tive que ir maquinaria pesada, entrar na praia con todo o que vos podes imaginar, pois excavadoras movendo as areas e este tipo de cousas. Entonces, bueno, houve bastante polémica na zona ao respecto deste tema, que non deixa tamén de ser paradóxico, pois eso, que vos comentábamos que, bueno, que un yate percorra o Atlántico en solitario sin que prácticamente pois ninguén se dé conta hasta que chegue aquí, non? Que é algo, curioso, moi curioso. Desde logo que é verdade, é curioso. Sí, máis cousiñas, por exemplo, decirvos que onte, ás 7:30 da tarde, houve de novo temblores na zona de aquí, na Punta Roncudo, en Corme, de 3,3 de intensidade na escala de Richter. Non foi moito, obviamente, pero non deixe de chamar a atención como sigue tremendo a terra moi cerca daqui da Costa da Morte. Xa vos teño falado destes pequenos episodios, non? Algún, sí. Bueno, incluso un poquinho máis intenso, casi con 4 puntos, pero é curioso como treme a terra, ou polo menos non deixa, sí, non deixa de tremer. O mellor é un reflexo de Islandia, non? Como que en Islandia tamén teñen un 600, sí, 700 casi diarios, o mellor de, bueno, pois como o mar está de fronteira con vosotros, digo, bueno, pois a ver, vamos a mandar algo para a Costa da Morte, non? Pois non se pode descartar nada, porque aquí o efecto este da mariposa, non? Que dando unha, sí, mariposa, sí, moi basada, casi se afecta todo. E isto das placas tectónicas alrededor de todo o mundo non se pode descartar, non. No. Bueno, máis cousiñas. Vámonos a Mazaricos porque se celebra a Semana Gandeira, vai a ter bastantes novidades. Do 27 de novembro ao 3 de decembro vai a ser, non deixa de ser importante e interesante como un concello do rural saca todas as súas armas, digamos, máis potentes para darse a conhecer, ¿no? O sector da ganadería ten un impacto moi potente en Mazaricos, e faise, que eu creo que non debe de haber moitas en Galicia, non? Unha semana a dedicar a gandeiría con charlas de profesionais, falando, pois, por exemplo, da raza frisona de aquí de Galicia, pois eso, con música, con cultura ao rededor, dinamizando un pouquiño tamén o rural, que non está nada mal que se fague, incluso sin estender cada un, pois eso, as armas que ten, neste caso, pois o sector gandeiro matarico con toda a súa potencia, evidentemente. Non sei se tendes falado moito pois de iniciativas no resto de Galicia, o respecto da gandeira, pero aquí pois, parece ser que todos os anos sacan a reducir esta semaninha. Home, claro, que sí. Bueno, está aí a volta da esquina tamén o 25N con actos prácticamente en todos os lados. Vai haber pues, actividades nos centros de ensino, actividades a través dos concellos. Nunca pasa desapercibido o 25N o Día Internacional contra a Violencia Machista aquí na, na Costa da Morte. E un ano máis, pois aquí estaremos. Ao redor desto, pois son, se falaba xa antes, non entonces, estuvo Paula Carballeira falando de alumnas da súa, do seu libro teatro recentemente muy... premiado, non? Sí, sí, sí, estuvo no, no instituto. A mí, a verdad que me colleu un pouco de sorpresa porque eu non estou no club de lectura do centro, pero dixéronme que estaba ese día pola tarde, e eu a Paula Carballeira coñecina cando traballaba en Radio Coruña, facía tamén relatos lidos en radio, na, na Radio Coruña, e a mí pareciume sempre brillante pois a capacidade de transmisión que tiña. Sei por outras cousas que vexo por aí polo Facebook que anda moito pois de contacontos, non sabía nada da publicación de alumnas, que é un libro moi interesante sobre dúas alumnas que tiveron en común a María Barbeito de profesora, que bueno, un pouco ensina como foi a vida destas dúas alumnas, a súa vida moi distinta dentro dunha época franquista, e como unha delas continúa pois precisamente a vida de María Barbeito nas aulas, pero nun contexto de represión, co cal pois si sí, consigue ser maestra, pero dentro do que é un pois o réxime franquista, que xa sabemos o que era, non eran as misións pedagóxicas, salvábanse moitas distancias e como había que enseñar naquela época, e despois fundamentalmente veu a outra alumna que xa tuvo unha vida típicamente esperada, non digamos, nesa época franquista. É moi interesante porque a obra de teatro circula por aí, e se chega en algún momento ás vosas terras, deberíades de prestarlle moita atención, porque é algo realmente, eu quedei un pouco prendado dese libro, máis nada, fundamentalmente sempre me gustou o teatro, as cousas como son, o teatro non lle gusta que non vai. Exactamente. Sí, o que vai acaba se prendando porque é algo e moi interesante, como se transmite. Bueno, e o que vos decía, a raíz do 25N, pois tamén, pois poñendo encima da mesa o papel da muller, máis nun contexto bastante complexo como que é pois, esta época franquista. Ademais, pois contarvos, pois estou moita choiva estes días por aquí, entonces isto quixo que os ríos se cargaran, e Xeal defende a súa xestión do caudal dos Xallas, que evitou de inundacións maiores. Non sei se está eso tanto, que esta semana pasada, a raíz das choivas, Xeal tuvo que abrir as comportas, sí. Houve un montón de inundacións no concello de Dumbría. Bueno, eles dicen que se non chegan a tomar a decisión de abrir as comportas, que se houvera sido ainda moitísimo peor as inundacións que houve. Bueno, é un pouquinho máis de noticia política, dicirvos pois, que será o primeiro paso para o futuro centro de salud de Malpica, moi necesitado a renovación. O conselleiro de Sanidade, García Comesaña, pasou por Malpica, firmaron un convenio para a adquisición dunha parcela que onde vai a ir este inmoble. Malpica pois, vai a ter a sorte de renovar o seu, digamos, o seu centro de saúde, un dos moitos que habría que renovar na zona. Por aquí, por exemplo, por Fisterra, pois reclaman día sí e día non, pois, tamén melloras ao centro de saúde que nin siquiera é accesible para as persoas con unha diversidade funcional, non? Que iso é bastante grave no caso pois, nun centro de saúde, pero son cousiñas que se siguen dando e, por lo tanto, pois, bueno, no caso de Malpica, parece que van a ter esa sorte. Por outra parte, decirvos tamén iniciativa da Real Academia Galega que invita a veciñanza a recoller os seus microtopónimos na campaña Galicia Nomeada. Non sei se conoces esta campaña. Sí, sí, sí. Podese descargar a app pois no móvil e recoller topónimos da zona. Topónimos, sí. Si van a estar en Dumbría, no Centro Social de Dumbría, para informar a veciñanza de como usar a aplicación e que se recollen os topónimos. A mí parece unha iniciativa moi interesante vinculando as novas tecnologías tamén a o que van a ser o patrimonio material, neste caso os topónimos, sabe Dios, ainda cando se están sen recoller no nomenclátor, que é pues, onde se van catalogando todos os topónimos de Galicia, o cal será un impulso definitivo xa para unha recollida casi, non toda, pero sí casi definitiva e importante. Por último, decirvos que dun día San Melisa Touriñán vai a representar a Galicia no Campeonato Nacional da FP de Restauración. Neste caso, pois, falamos da presencia aí atrás nas Olimpiadas da FP, que son as Galicia Skills, e quedábamos por recoller o premio que levou Melisa Touriñán Canosa, que bueno, está no Centro Paseo das Pontes, na Coruña, e tamén fui galardoada e vai a estar tamén en outras iniciativas relacionadas con a restauración, pois, en breve. É un pouquinho isto que recollemos, se queredes máis información, lembrade que pasa na costa.gal, lembrade tamén que mañán sempre en Galicia se vai a transmitir aquí na Radio Roncudo, pola mañán, ás 10 da mañán estará soando para toda a Costa da Morte. Moitísimas gracias. Es que, voltando para ese grupo, o asunto da gastronomía, habrá algún restaurante tamén que participe, non? Sí, bueno, sabedes que aquí tamén temos... destacar a importancia ahora menos, é certo, por exemplo, que aquí en Fisterra pois a temporada baixa xa está encima, entonces bueno, cerraron moitos restaurantes. Xa ides vendo tamén na prensa como cada vez máis restaurantes da Costa da Morte están presentes en feiras internacionais. É certo que a última posta en marcha da FP básica da restauración en Muxía despertou moitísima colaboración entre os restaurantes e incluso o parador nacional coa educación, non? Co cal está vendo esa conexión, muy que bien. Queda moito por facer, pero aínda hai que decir que, bueno, que polo menos o xermen, o berce, está aí e empeza a haber colaboración e se está profesionalizando a pasos axigantados un sector que quizás aquí sempre careciu desa, non falo da vontade, do cuidado, do cariño que sempre houve no sector da hostelería, pero falo da profesionalización que se está levando a cabo nos últimos anos a pasos así cantados, sí, señor, aquí na Costa da Morte. Pois moi ben, felicitacións precisamente pola parte que te toca, porque ti tamén estás aí na FP, pero hai que ter en conta que aquí, por exemplo, aparte de traballar na restauración, o contacto que temos coas persoas que traballan na restauración, fan moito hincapé en aprender idiomas, é dicir, que non é somente servir o cliente, senón ter varios idiomas, posto que ese valor aumenta, o valor do camarero. Os idiomas eu creo que aumentan o valor absolutamente para todo, non? Nós temos temos un gran mural no instituto na que fai unha conexión absolutamente clara do galego co portugués. Sí, eso lévanos a pensar que a nosa lingua pode ser entendida por millóns de personas fora de Galicia. Claro. Cando falamos do inglés, eu sempre digo que hai que ser amable co resto. Eu, para min, o inglés a mí me abriu un montón de portas. Eu, bueno, teño un nivel de inglés aceptable, que me moviu moitísimo o terreo por donde estudio, son informático, entonces movióseme moito, e creo realmente que é importantísimo no sector da formación profesional, concretamente na restauración, que se introduza como lingua vehicular o inglés, sobre todo no sector da restauración, está claro que debe de ser así, non queda outro. Bueno, pois moitísimas gracias por lo grande, por esa aclaración, ese traballo, por la grande aportación. Pero vos ya sabedes que eu disfruto moito estando aquí con vos cada semana. Vale. É que non é un traballo, sino que é un placer estar con vos e que me dades esa oportunidade de cada semana contarvos un pouquiño do que facemos aquí na Costa da Morte, que é moito, moi variado, e que gracias a iniciativas como a vosa, pues, nos permite proxectar alá polo mundo e por Cataluña, pois todo o que aquí se fai, que non é pouco. Pois gracias a vosotros, tamén se escoita en Radio Cornellá, precisamente en Radio Roncudo, mañán. Sabemos que se remite en Radio Fene, non? En Radio Fene tamén, e tamén sabemos que se remite en Brasil, ali en Minas Gerais. Sí. Que... cada vez máis, ainda falaba este día co director, bueno, co xerente das radios municipais galegas, e lles comentaba da vosa iniciativa. Eu, para min, o que estáis facendo, obviamente salvando as distancias, porque igual colledes algo de vértigo, pero ten unha importancia vital, porque era algo que se facía pola inmigración galega en moitos anos en Sudamérica ou claro, en outras partes do mundo, sí, que é que a comunidade galega pois tivera os sábados, concretamente, un espacio nas radios dos países que os albergaban e que os acollían, claro. Pois un espacio de radio en galego. Estudouse en Suiza, estudouse en Uruguai, concretamente a través de José María Mosqueira Manso, que foi un intelectual de enorme, que sempre loitou pola unión das casas de Galicia en todo o mundo, e era increíble como un Radio Caracas, el, pois, tiña ese espacio de poder falar en galego, e había outras xentes con, bueno, intelectuais galegos que a cultura galega mantuvaron a través da radio. Entonces, o que estades facendo, para mí, incluso sin salvar as distancias, son tempos distintos, non, obviamente, pois é unha cousa similar. E para mí é, pois, poder estar nunha iniciativa como esta, clave, importante. E xa vos dixen, tendeu en conta sempre que Radio Roncudo naciu gracias a aportación da emigración en Suiza, da emigración galega. Por pues, tanto, en Suiza tamén, en Suiza tamén están sí, pendentes de nosotros. Agora mesmo acabamos de decir Cristian Salles desde Brasil, desde Rio de Janeiro, que siguen escoitando e que e retransmitindo. Pois vamos a despedirte precisamente outra vez con Treixadura, pero con esa peza, Fisterra. Me parece que un exo técnico ten aí a peza de Fisterra para poder... Claro. Veña, moitísimas gracias. A ver se teño ocasión un día de verbos aí en directo e poder participar con vos en directo. Pois xa sabes que estás convidado exactamente cando veñas, bueno, a próxima vez que sea un poquinho máis calmado exactamente e estás connosco aquí nos estudios. Veña. Muy ben, veña, moitísimas gracias por todo, veña. Hasta logo. Hasta logo. Vamos a ver, o noso técnico está aí buscando a canción Fisterra, que seguro que nos servirá para poder despedir a Óscar. Veña. Queridos ointes, continuamos poquinhos minutos, xa levamos xa casi media hora, Sí. Pero fai nos falta falar co Toto. Pues nada, encantado de falar. A ver, a música que ten preparado aí o noso técnico, se non é Fisterra, é outra calquera de do Treixadura. Vamos alá.